Бога сану, глянь, моя кохана, місяць кучерявий, задивився на твою роду молоду. На твою роду молоду. Тож підемо разом по стежинці в парі, на степі в роздоля, де пшениць привій. Чи мені забути твої очі карі, що я навіки душуся собі. Дана, Дана, ой, Дана, Дана, і що я навіки душуся собі. Вечори в Карпатах і дзвінки дівочі, ніжні голоси. Глянь, моя кохана, зорями у травах квітнуть наші долі по хащах роси. Наші долі та хощах роси. Дана, Дана, ой, Дана, Дана, квітнуть наші долі та хощах роси.